który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Cza, cza, cza. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia. Jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po katastrofie w Waszyngtonie Donald Trump winą za tragedię obarcza swoich poprzedników. Budowę morskiej farmy wiatrowej zapowiedział premier. Pierwszy prąd ma popłynąć za 2 lata. Nie żyje Marianne Faithfull, brytyjska artystka, zmarła w wieku 78 lat. Donald Trump obarczył winą za katastrofę lotniczą w Waszyngtonie swoich poprzedników, Baracka Obamy i Joe Bidena. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucił im obniżenie standardów w kontroli ruchu lotniczego, co miało być efektem prowadzenia polityki różnorodności. Przyznał jednak, że nie wie, co było przyczyną katastrofy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Od chwili ciszy na cześć ofiar Donald Trump rozpoczął konferencję prasową. Jednak niedługo potem ostro zaatakował demokratów, twierdząc, że ich polityka doprowadziła do zatrudniania niekompetentnych osób. Ja stawiam na pierwszym miejscu bezpieczeństwo. Obama, Biden i demokraci stawiają na pierwszym miejscu politykę. Pytany, jakie ma dowody na to, że to polityka różnorodności była przyczyną katastrofy, Trump przyznał, że nie ma na to dowodów. Nie wiemy, ale mogło tak być. Wiemy, że mieliśmy 2 maszyny na tej samej wysokości, samolot i helikopter. To nie powinno było się zdarzyć. Choć prezydent USA wielokrotnie sugerował, że to w wyniku polityki różnorodności demokratów w lotnictwie zatrudniono niekompetentnych ludzi, zapytany, czy latanie w USA jest bezpieczne, stwierdził, że tak, ponieważ amerykańskie służby lotnicze zatrudniają najlepszych ludzi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Rakowiskach koło Białej Podlaskiej pożegnano ratownika siedleckiego pogotowia ratunkowego. Zmarł w sobotę po tym, jak zaatakował go nożem mężczyzna, któremu niósł pomoc. Ratownika żegnała rodzina, koleżanki i koledzy ratownicy, lekarze i przedstawiciele służb mundurowych. Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny mówił, że ta śmierć nie pójdzie na marne. Musimy zrobić wszystko i deklaruję w imieniu Ministerstwa Zdrowia, że zrobimy, aby tych sytuacji było jak najmniej. Kolegę z pracy pożegnał ratownik medyczny Waldemar Zdanowski. Nie jesteś już tam, gdzie byłeś, ale jesteś wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. Czarek, Cezary, Lotek, Latkowski, tak właśnie mówiliśmy do ciebie w pracy. Byłeś wspaniałym ratownikiem medycznym, kolegą, skromnym, dobrym człowiekiem. Wielkim zaszczytem było pracować z tobą. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo ratownika w Siedlcach usłyszał zarzuty, grozi mu dożywocie. Ten rok będzie rokiem przełomu w polskiej gospodarce. Przełomu, jeśli chodzi o inwestycje w bezpieczeństwo i w konkurencyjność. Mówił premier Donald Tusk na inauguracji budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Pierwsza energia ma z niej popłynąć w pierwszym półroczu 2027 roku. Sylwia Białek. Symbolicznie otwieramy wielką inwestycję o wartości 30 miliardów złotych i mocy 1,5 gigawata. Tu wszystkie liczby robią wrażenie, tak mówił premier Donald Tusk. Tłumaczył, że inwestycja będzie zlokalizowana 40 km od brzegu, więc nikomu nie będzie przeszkadzała. Zaznaczył, że do 2040 roku rząd myśli o 18 gigawatach energii z wiatru. Tak jakbyśmy z wiatru wyprodukowali tyle prądu, ile 4 elektrownie jądrowe z tych 2, które planujemy w Polsce. Baltica 2 składać się będzie ze 107 turbin o mocy 14 MW każda. Rozmieszczone zostaną na powierzchni około 190 km2. Koszt inwestycji to 30 miliardów złotych, przy czym zostanie on rozłożony porówno na inwestorów. Wydatki po stronie polskiej zostaną sfinansowane między innymi z pieniędzy z KPO. Sylwia Białek, Polskie Radio. Lekarze apelują, by się szczepić i przestrzegać zasad sanitarnych. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, notuje się coraz więcej zachorowań na grypę. Szczyt dopiero przed nami, mówi epidemiolog profesor Joanna Zajkowska i podkreśla, że warto przypomnieć sobie zasady, które stosowaliśmy w czasie pandemii. Jeżeli dziecko jest chore, czy osoba dorosła jest chora, powinna zostać w domu, żeby nie zwiększać tej transmisji i nie zakażać innych. Jeżeli nie udało nam się zaszczepić, to jest ostatni moment, że jeszcze można pomyśleć o grypie, dlatego że odporność nabywamy po 2 tygodniach już, a ten szczyt wydaje się, że jeszcze jest przed nami. No i powinniśmy koniecznie pamiętać o tym, że kichając, kaszląc, nie powinniśmy tego robić w otwarte dłonie, tylko tak jak uczyliśmy się w trakcie COVID-u w łokieć. Według danych głównego inspektora sanitarnego notuje się ponad 50 tysięcy zachorowań na grypę tygodniowo. Smutna wiadomość na koniec. W wieku 78 lat zmarła brytyjska piosenkarka i aktorka Marianne Faithfull. Marianne zmarła dziś spokojnie w Londynie w towarzystwie swojej kochającej rodziny. Będzie jej bardzo brakować, napisano w oświadczeniu wydanym przesłanym mediom. Artystka była najbardziej znana z przeboju z lat 60. zatytułowanego As Tears Go By. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, tylko na zachodzie, a potem także na północy może przelotnie padać deszcz, w górach śnieg. Nad ranem lokalnie mglisto i od minus 5 stopni na Podhalu do plus 3 w centrum i 4 nad morzem. Autopromocja. Trójkowa licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cześć, to jest właśnie pokój 109. Tu bije serce Trójkowej redakcji. Właśnie tutaj podamy specjalną kolację przygotowaną dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można ją licytować. A po tej kolacji zagramy w piłkarzyki i ktoś być może strzeli nam gole. Albo my komuś. A po uczcie kulinarnej i po uczcie sportowej przyjdzie uczta dźwiękowa. Oczywiście przy zgaszonym świetle. Poprowadź ze mną audycję w kontroli. Wszystkie szczegóły na stronie Trójki. Licytacja trwa do 7 lutego. Zapraszamy na kolację Agnieszka Szydłowska. Michał Nogaś i Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już dokładnie 6 minut po 20. Klub Trójki. Dobry wieczór. Rozpoczynamy godzinę rozmów przy mikrofonie Paulina Wilk. Dzisiejszą audycję realizuje Maciej Załęcki, a wydaje Józef Niewiarowski. Dzisiejszy Klub Trójki wziął się z inspiracji płynącej od jednej ze słuchaczek Trójki, która napisała do nas w mailu, zwracając nam uwagę na ciekawe zjawisko, nad którym się dzisiaj spróbujemy pochylić, a mianowicie na to, że do klubów Trójki dużo częściej dzwonią panowie niż panie. Ta nieobecność pań, czy zmniejszona obecność pań nas rzeczywiście zaciekawiła. Chcielibyśmy dzisiaj się przyjrzeć temu, nie tylko dlaczego rzadziej kobiece głosy na antenie Trójki, czy w samym klubie słychać, ale dlaczego jest wciąż tak, że kobiet jest w przestrzeni publicznej, w dyskursie publicznym mniej, o ile mniej? Czy tu się coś w ostatnich latach zmieniło na lepsze, na gorsze? A także porozmawiać o tym, czy ta nieobecność to jest pewien wierzchołek góry, zjawiska związanego z dyskryminacją kobiecych głosów i jakimś być może aktywnym też uciszaniem ich w sferze publicznej. Na pomoc wezwałam dzisiaj do studia Trójki dwójkę ekspertów i specjalistów. Są z nami Natalia Skoczylas, trenerka antydyskryminacyjna i specjalistka antyprzemocowa Niebieskiej Linii. Autorka także podcastu grubancypacyjnego, zajmująca się między innymi fatshamingiem i współautorka nadchodzącej lada chwila książki Grubancypacja o grubości bez przepraszania. Ta książka powstała wspólnie z Urszulą Chowaniec. Dobry wieczór, Natalia. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że jesteś. I jest z nami także Paweł Prus, twórca i szef Instytutu Zamenhofa. Instytut Zamenhofa to jest taka organizacja pozarządowa, taki medialny think tank, który się zajmuje badaniem, no właśnie, sfery komunikacji, mediów, tworzeniem analiz, kształtowaniem opinii publicznej. I Instytut Zamenhofa publikuje rozmaite raporty. Jeden z bardziej dla nas dzisiaj w kontekście dzisiejszego klubu książki interesujący to raport zatytułowany Dezinformacja jako forma przemocy wobec kobiet, ale był także raport Media bez kobiet. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że także i słuchacze, słuchaczki Trójki dzisiaj włączą się w tę rozmowę klubową. Dwie dwójki, siedem trójek. Można dzwonić w każdej chwili i zabrać głos no właśnie o tym, czujemy taki niedosyt kobiecych głosów, dlaczego panie być może udzielają się mniej, jakie są tego przyczyny. Porozmawiajmy najpierw o tej nieobecności, czy niewystarczającej, nierównej obecności. Dlaczego może być tak, że głosów kobiecych jest mniej tu u nas w Klubie Trójki, albo w ogóle w tej przestrzeni medialnej, w której rozmaite dyskursy prowadzimy? Pawle, pytanie do Pawła Prusa, no jako badacza tej sfery. Powodów może być tak naprawdę kilka. Ja przytoczę może na początek taki najświeższy, który pojawił się właśnie w trakcie naszej pracy nad raportem o dezinformacji, a konkretnie o dezinformacji wymierzonej w kobiety. I w trakcie pracy nad tym raportem, kiedy rozmawialiśmy z kobietami, które są aktywne w jakiś sposób publicznie, czyli są polityczkami, działają w organizacjach społecznych, są liderkami opinii, to bardzo często, i pytaliśmy je właśnie o te ich doświadczenia ataków w sieci, zwłaszcza ataków dezinformacyjnych, to bardzo często w ich opiniach, gdy pytaliśmy o skutki tych ataków, to pojawiało się takie stwierdzenie, że one ograniczają swoją aktywność w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi właśnie o wyrażanie opinii. To znaczy bardzo często spotkaliśmy się właśnie z taką sytuacją, kiedy kobieta polityczka mówi nam, że pod wpływem reakcji, które musi czytać na przykład na swoje tweety na Twitterze czy wpisy na Facebooku, ona zaczęła się bardzo poważnie zastanawiać, czy to, co na przykład w tej chwili chce wyrazić, czy w ogóle powinna to robić. Albo zaczyna myśleć, z jakim atakiem się spotka to, co teraz napisze, i od razu stara się przewidywać ten atak. I w zasadzie chyba w każdym przypadku nam się to powtórzyło, że jak pytaliśmy, jaki skutek ma ta dezinformacja czy przemoc w sieci wobec ciebie, to odpowiedź brzmiała najczęściej, że ograniczam swoją aktywność, rzadziej zabieram głos, dużo bardziej uważam na to, co mówię. Więc myślę, że to może być jeden z takich głównych powodów, dla którego kobiety boją się wyrażać swoje opinie. A na pewno robią to mniej chętnie niż mężczyźni. Natalio, to jest spójne z twoimi obserwacjami strach? Strach, niepewność, ale też chciałam powiedzieć, chciałam tak odnieść, wyjść od dużego obrazka i przejść do takiej konkretnej historii, dlatego że często przy tym temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy, pojawia się takie niezrozumienie, jakby przecież wszystko macie, wszystko możecie teraz zrobić, pracować, w sensie taki głos jakby do zbiorowości kobiet, wy kobiety, wszystko teraz możecie, macie prawa i tak dalej, prawa wyborcze i tak dalej. Natomiast ja na to odpowiadam formalnie mamy zapisane różne rzeczy w konstytucji i w ustawach. Natomiast to, co jest formalnie, a to, co jest faktycznie, to są dwa różne tematy. Więc tak naprawdę właśnie nawet jak odwołujemy się do tych praw wyborczych już takich pomnikowych, to jest tak naprawdę dopiero 100 lat. Tylko 100 lat naszej historii. I przechodząc też do takiej działki, którą ja się zajmuję, czyli przeciwdziałania przemocy. Być może tutaj taki przykład dużego kalibru. Gwałt w małżeństwie jest tak naprawdę uznawany za zgwałcenie dopiero w Polsce od lat 60., a w innych państwach europejskich jeszcze później. A mówię to też ze względu na to, że niedługo wchodzi tak zwana definicja zgwałcenia uwzględniająca świadomą zgodę, więc tak naprawdę mówimy o tym, że dlaczego kobiet nie ma, a tak dużo jest barier społecznych, kulturowych, prawnych, które nam po prostu rzucają te przysłowiowe kłody pod nogi. I do konkretnej historii, do której chciałam dojść, chciałam powiedzieć o czymś takim, że pewnie wszystkie osoby, które organizują różne wydarzenia, konferencje, panele, spotkały się z takim doświadczeniem, że dzwonią do różnych kobiet, ekspertek, profesorek, i słyszą, nie, no co ja tam o tym wiem, co ja mam powiedzieć, nie wiem, czy przyjdę. Dzwonią później do panów, niezależnie czy profesorów, ekspertów, czy po prostu zaczynających mężczyzn w tym temacie. Jasne, przychodzę, pewnie, o której. Tak? Oczywiście teraz to troszeczkę humorystycznie opisuję, ale jest to bardzo znany fakt, że po prostu kobiety częściej się mitygują, tak rezygnują z okazji, które mogłyby wziąć dla siebie. I ta historia, o której wcześniej powiedziałam, to całe tło, zaplecze kulturowe ma tutaj ogromne znaczenie. Czyli niewiara w swoje kompetencje i taka właściwie takie automatyczne ich podważanie, tak, w reakcji do zaproszenia, do dyskursu. Ale zastanawiam się też nad, bo powiedzieliście już o strachu, o przemocy, będziemy oczywiście rozwijać te wątki, ale chciałam się zastanowić jeszcze nad nad być może takimi pragmatycznymi przejawami tych decyzji, które mogą wynikać, wydawałoby się, z prostszych przyczyn, ale one też coś nam pewnie powiedzą o szerszym kulturowym kontekście, czyli na przykład organizatorzy rozmaitych dyskusji, debat, czy w mediach, czy w przestrzeni publicznej, chcą zaprosić kobiety ekspertki, nawet świadomi tego, że chcą zadbać o parytety równe, prawda? Czyli poszukują dosłownie, dajmy na to, ekspertki specjalizującej się w obszarze X. Jest to stosunkowo trudne. Z jednej strony z tego powodu, o którym Natalia powiedziałaś, czyli że kobiety się aż tak często nie decydują na to, same w siebie wątpią, ale są też odpowiedzi zupełnie inne. Ja o 19 kładę dzieci spać, ja jeszcze pracuję, nie wiem, bo ja po tym, jak położę dzieci spać, to wykonuję swoją pracę zawodową, nie dojadę do studia na 7:20 rano telewizyjnego, żeby coś skomentować przez 5 minut, bo odwożę dzieci do przedszkola. Czyli mamy też po prostu podział ról w rodzinach, które chyba to utrudnia. Niestety tak. Jest taki wspaniały raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o polskim ojcostwie. Z niego jest też wynika taka dana, że urlop rodzicielski bierze tylko 1% ojców, tak? Pozostałe osoby to matki, 99%. No i te matki też oczywiście przecież mają, właśnie wykonują rozmaite zawody, też występują publicznie. I jeśli tej opieki nad dzieckiem nie będzie na takim evencie, nazwijmy to, no to ta osoba musi poszukać tej opieki gdzie indziej. I ja pamiętam, jako że pracowałam w fundacji feministycznej, że zdarzało mi się po prostu opiekować dzieckiem naszej prelegentki, która przychodziła, naszej osoby po prostu, która przychodziła wygłosić jakiś wykład czy uczestniczyć w dyskusji, dlatego że no, tak czułyśmy też, że po prostu coś takiego powinno być zapewnione. Ale powiedzmy sobie szczerze, w wielu miejscach te osoby po prostu nie przyjdą, bo będą się krępowały, że mają w ogóle taką zwykłą ludzką potrzebę, że tego dziecka nie chcą zostawić na przykład. Ja myślę, że zna to każdy wydawca, który medialny, który próbował kiedyś zaprosić właśnie kobietę do rozmowy po wieczornym programie informacyjnym albo do programu, który jest w sobotę albo w niedzielę rano. A Paweł Prus wie, bo był też dziennikarzem. Tak, tak. Lata temu pracowałem jako dziennikarz i to jest prawda to, co mówisz, że wieczorem duża część kobiet powie, że no chciałabym, ale przepraszam, muszę, usypiam dziecko i nie mogę, a w weekend podobnie. No weekend jest dla rodziny, dla dzieci, więc też nie mogę. Ale no, najgorsze w tym wszystkim jest to, że panowie nie mają z tym problemu. Oni jak najbardziej, jest nawet taka anegdota krążąca wśród dziennikarzy, że właśnie jak się dzwoni do kobiety i chce ją zaprosić do jakiegoś programu, to ona mówi: no ale może, nie wiem, ktoś inny jest lepszym ekspertem, ja nie do końca tym się zajmuję, albo to nie jest dokładnie mój obszar badań. A kiedy takie samo zaproszenie formułuje się do mężczyzny, to on pyta tylko, gdzie i o której. I nawet nie interesuje go temat, bo wychodzi z założenia, że on na każdy temat na pewno będzie miał coś wartościowego do powiedzenia. Jak to w anegdotach, zawsze jest jakieś ziarenko prawdy, choć są one pewnie trochę i stereotypowe. Mamy dwa telefony już, zapraszam was do założenia słuchawek i dodzwonił się do nas pan Bogdan i pan Andrzej. To może najpierw pan Bogdan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przedstawiałem się redaktorowi wiodącemu przy telefonie, że mam 66 lat i pewną dozę doświadczeń i tak jak tutaj pan powiedział, staram się na każdy temat zabrać głos. Nie wiem, czy przynudzam zawsze, ale staram się. I jak z panem Dariuszem Bugalskim o północy nawiązuję kontakt, interakcję, na każdy temat jego zadany odzywam się, a on mnie jeszcze zaczyna ciągnąć za język i wypytuje. A to chyba dlatego, że ma żonę z Tychów i nawiązaliśmy dodatkowy kontakt. I teraz tak, paradoksalnie jestem feministą zapiekłym, tragicznie zapiekłym. Uwielbiam kobiety i brakuje mi ich logiki i mądrości życiowej. I tutaj powiem, no nie brzydko, tylko taki efekt jest wyborów z 15 października. Ponad roku obecna koalicja pokazała środkowy palec kobietom, zlekceważyła te obietnice, w które uwierzyły kobiety, jak one mają uwierzyć i być aktywnymi, jeżeli panowie głęboko katolicka Polska męska stosowała 3K, to chyba jest niemiecka wersja 3K, Kinder, Küche i Küche, zaraz, kuchnia, dziecko i kościół. No to, ale po niemiecku to jest Kinder, Küche i coś tam jeszcze. No, takie są efekty. Dlaczego kobiety zostały tak zlekceważone? Wygrały wybory Platformie i tej koalicji obecnej. Wygrały i jeszcze młodzież do tego poszła. Młodzież zobaczyła swoje żony, matki i kochanki i poszła za kobietami na wybory. Jakie mamy efekty? Mm. Jak ja widzę twarz tak zwanego Bożka z PSL-u, Kosiniaka, no naprawdę przykro się robi. To tak jakbym widział Kuźmiuka albo Błaszczaka. Panie Bogdanie, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że bardzo ważny o styku polityki i tej aktywności, czy braku obecności kobiet w przestrzeni publicznej będziemy na pewno rozmawiać. A jest z nami także pan Andrzej. Dobry wieczór. Witam państwa zgromadzonych w studiu, no i oczywiście słuchaczy. I przede wszystkim dobry wieczór. Dobry wieczór. No, ja nie będę tak poważny i tak daleko szedł ze swoimi analizami jak pan Bogdan. Pozwolę sobie po prostu określić to znaczy, co jest tematem dzisiejszej audycji w jednym zdaniu. Proszę sobie uświadomić tylko jeden zasadniczy fakt. Jak mężczyźni kupują buty w sklepie i jak buty kupują kobiety? Pan Andrzej zadał nam tylko takie pytanie. Dziękuję bardzo. Ja jestem kobietą i ja kupuję buty bardzo szybko. Jak tylko je zobaczę, to czasami potrafię kupić dwie pary, bo tak mi się podobają, a wiem, że je szybko schodzę. Więc nie wiem, jak wszystkie kobiety kupują buty. Myślę, że kupujemy różnie. Ale wracając do głosu pana Bogdana, feministy tragicznie zapiekłego, jak sam siebie określił, czy polityka bieżąca, regulacje prawne, ustawowe, to jak uregulowane są prawa kobiet, przekładają się w sposób dość dosłowny czy bezpośredni na to, jaką mamy aktywność kobiet w sferze medialnej, komunikacyjnej? Natalia, patrzę na ciebie. Tak, też chciałam się odnieść do pana Bogdana, więc odpowiem na twoje pytanie, ale też od dużego obrazka, a mianowicie chciałam zacząć od paradoksu feminizmu. Paradoks feminizmu polega na tym, że jest takie pytanie, jaką strategię objąć? Czy jeśli będziemy pokazywać kobiety jako te ofiary, które potrzebują tej dodatkowej ochrony, to nie będziemy właśnie wzmacniać tego przekazu stereotypowego, powiedzmy, nie utrwalać tej roli. I teraz właśnie jak pan Bogdan nam opowiadał o swojej perspektywie, wyczułam coś takiego, że kobiety, jak one mają uwierzyć, że coś się zmieni. I chciałam zwrócić uwagę, kobiety, oczywiście to jest pewna generalizacja teraz z mojej strony, ale przecież jak wiele kobiet wcale nie czeka na żadne pozwolenie, jak wiele się dzieje w naszej polityce, w naszym aktywizmie też polskim. No chociażby dzisiaj jest wspaniały dzień, by o tym rozmawiać, bo dzisiaj w kolejnej instancji zaczął się proces Justyny Wydrzyńskiej skazanej za pomoc w aborcji. Tak? Czyli to już wracając do twojego pytania zupełnie, jak tutaj prawo nam wpływa. No prawo troszeczkę nam wychodzi naprzeciw, na przykład w zmienionej w zeszłym roku ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, czy właśnie o tym przykładzie z przestępstwem zgwałcenia, o którym już powiedziałam, ale jak to się przekłada na praktykę? Mnie to najbardziej interesuje, jak to się przekłada na praktykę. Mhm. No bo co z tego, że mamy coś zapisane, znaczy Dobrze, to jest pierwszy krok. To jest ważny pierwszy krok, żeby coś było zapisane w ustawie. Natomiast to, żeby to było stosowane, to jeszcze te osoby, które mają to stosować, muszą wiedzieć jak, musi to być celowe, muszą być faktycznie konsekwencje wyciągane, musi to być stosowane w praktyce. Więc jasne, idziemy powolutku do przodu, ale jednak bardzo, bardzo, bardzo powolutku. Ale co kształtuje tę praktykę? Czy my się tu odwołamy do szeroko rozumianej kultury, czy gdzie indziej byś szukała tych lewarów, które nam przekładają prawo pisane na stosowane rozwiązania? Tak, jako NGO-siara, że tak powiem, pracownica wieloletnia organizacji pozarządowych, powiem tak, że na pewno brakuje szkoleń. Tego, że po prostu pytasz o to, gdzie to się może zmienić w tą praktykę. Więc właśnie brakuje szkoleń, a dlaczego tych szkoleń nie ma? Bo nie jest to priorytetem budżetowym. Czyli takich szkoleń, które autentycznie zmieniają też sposoby myślenia i działania, tak? Mówisz o takich szkoleniach na przykład dla urzędników publicznych, dokładnie, w instytucjach edukacyjnych. Dokładnie, i innych, tak? Ale też właśnie powiedziałam o tym priorytecie budżetowym, ale żeby w ogóle, żeby ten temat był faktycznie priorytetem gdzieś wyżej, to też by ośmieliło te osoby na różnych szczeblach, na przykład organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, żeby troszeczkę inaczej do tych spraw podchodzić. Mhm. Bo jeśli to nie jest ważne, to dlaczego ktoś ma się tym zajmować w zasadzie? Za chwilkę będę pytać Pawła Prusa o to, jak politycy też używają spraw i praw kobiet w kampanii politycznej na przykład, ale zadzwoniła do nas pani Ola. Bardzo się cieszę, że głos kobiecy usłyszymy, więc zapraszam was, załóżcie słuchawki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja też się bardzo cieszę, że udało mi się dodzwonić, bo kiedy usłyszałam tylko, jaki będzie temat dzisiejszego programu, to od razu ze mną zarezonowało, bo mam już taką obserwację z dłuższego czasu. Słucham Trójki regularnie, często. Jestem architektką i często po prostu w tle też to radio leci. Bardzo nam miło. Może ja pani pomogę mi coś budować, projektować. Często to faktycznie pomaga, szczególnie przy zadaniach, które nie wymagają takiego głębokiego zastanowienia się, ale do brzegu. Ja mam taką obserwację osobistą, ponieważ nie uważam, że zostałam wychowana w jakichś takich represyjnych ramach, że nie powinnam się odzywać niepytana, nie wyrażać swojego zdania. Raczej byłam dzieckiem wolnym, które robiło to, co uważało za słuszne, tak jak mnie rodzice wychowali. Też podejmowałam decyzje raczej samodzielnie. Natomiast kiedy ze swoim mężem na dłuższą metę zaczęliśmy się zastanawiać, ja mam 32 lata, więc w sumie jestem dosyć jeszcze młoda, zaczęliśmy się jednak zastanawiać nad naszymi wyborami zawodowymi i tym właśnie jakie podejmujemy ryzyka przy tych wyborach, to mimo, że zawsze uważałam się za osobę silną, zauważyłam, że mimo wszystko mój mąż, który jest informatykiem, bardziej przystaje do tego typu zachowania, o którym Państwo już wspominali, czyli on jest profesjonalistą, natomiast mimo, że jeżeli czuje, że spełnia warunki na 90%, to i tak pójdzie do przodu, a ja, jeśli nie czuję, że je spełniam w 110%, to będę się jednak zastanawiać. I to nas zaczęło też oboje zastanawiać, z czego to wynika, bo nie sądzimy, że to jakby nasze środowisko rodzinne, ale być może doszliśmy do takiego wniosku, że być może to chodzi o szkołę. Mimo wszystko w szkole jesteśmy uczeni, że nie powinniśmy, nauczyciel, wykładowca jest tą postacią, która przemawia ex cathedra, a my się mu przysłuchujemy jakby nie możemy wyrażać własnego zdania. To nie jest jakoś tak narzucone explicit, ale mimo wszystko tak się czuję w tym systemie i dopiero jak człowiek nabiera swojej świadomości, samodzielności, to zauważa, że chyba tak nie powinno być. Ale czy to jest taka faktyczna wewnętrzna przyczyna, czy może to jednak leży jakoś, jakkolwiek nie traktujemy poważnie, dogłębnie teorii genderowych, czy to jednak nie leży jakoś u nas w genetyce, wracając już do mojego porównania ja i mąż, samodzielne, dosyć silne osobowości, a mimo wszystko ja jako kobieta zawsze jestem ten krok, jakby właśnie mam gardę wysoko i może czasem nie powinnam, kiedy nie czuję, że na 100% czy na 110% dałabym radę. Pani Olu, a ja chaotycznie, ale... Bardzo pani dziękuję za ten głos, ale chciałam jeszcze panią zapytać o coś, bo pani jest architektką. Jakiś czas temu w Polsce, w polskim tłumaczeniu ukazała się taka książka Niewidzialne. Być może pani ją zna, być może pani słyszała. To jest książka o projektowaniu świata przez mężczyzn dla mężczyzn. I ja chciałam przy okazji panią zapytać, czy pani jako architektka wyczuwa, że pani żyje w takim świecie zaprojektowanym nie przez kobiety, niekoniecznie dla kobiet. Chodzi o rzeczy tak proste, jak to, że na przykład siedzenia w samochodach są dopasowane do średniej wielkości i wagi mężczyzny, a nie kobiety. Na motoryzacji się może nie znam, ale ogólnie projektowanie, wzornictwo przemysłowe, naturalnie i architektura, nasze otoczenie jest mocno zmaskulinizowane, ale to też wynika z faktu, że no, dopiero od niedawna mój zawód się sfeminizował. To znaczy jeszcze dwie dekady temu tak naprawdę większość absolwentów Politechniki to byli architekci, bo wtedy jeszcze branża IT się tak nie rozwinęła, więc to jakby siłą rzeczy przez tą nierówność płciową w zawodzie tak to jest. Nie sądzę, żeby to akurat mężczyźni na złość czy tam celowo po swojemu robili. Ale być może to też się zmieni, bo teraz się akurat przesunął punkt ciężkości na stronę kobiet i teraz w zasadzie w większości absolwentkami są dziewczyny. Ale jakaś... to też jest jakby nie patrzeć, ta branża jest betonowa dosyć i obróbka wymaga czasu i cierpliwości. Bardzo pani dziękujemy, pani Olu, za telefon. Dziękuję za możliwość. Dziękujemy. To już i Natalia Skoczylas zwracała nam uwagę na to, że te zmiany dające kobietom chociażby prawa wyborcze i taką pełnię praw funkcjonowania publicznego są dość młode, bo zaledwie stuletnie, ale jest jeszcze z nami pani Izabela, która zadzwoniła, więc posłuchajmy. Dobry wieczór, pani Izo. Dobry wieczór. Ja może tak niespodziewanie, bo ja słuchałam akurat państwa audycji karmiąc piersią córkę, tylko ma rok i 4 miesiące. Z zawodu jestem psychoterapeutką, znaczy z zawodu i z powołania, można tak powiedzieć. I chciałam zwrócić uwagę na taką część psychologiczną w tym wszystkim. O ile ona jest społeczna, czy jest społeczna, to może jest do dyskusji. Natomiast w zasadzie taki kawałek masochistyczny, czyli trochę poświęcający się, trochę w takim momencie, gdzie kobieta jednak użycza swojego ciała na okres ciąży, ten początek też opieki, no jakoś czy z karmieniem, czy z czymś. Najczęściej jednak, chociażby przez 6 tygodni te pierwsze, należy do kobiety. To tak trochę społecznie i przede wszystkim psychologicznie i psychicznie to było przez lata powielane i dominował jednak, ta osobowość masochistyczna częściej dominowała u kobiet niż u mężczyzn. Dobra i zła informacja jest taka, że to się zmienia. Jak panie mówicie, też w studiu ja słucham o tym, że właśnie kobiety i obowiązki z dziećmi, to myślę, że już jest mowa o starszych raczej kobietach, starszych, ponieważ jak pytałam się teraz w Warszawie około 30-letnich kobiet, 30, 34, 37, no to, to akurat środowisko jednego z uniwersytetów warszawskich, to tam wśród tych pracownic chyba na 10 jedna miała jedno dziecko, dwoje, więc myślę, że to jest kwestia 10 lat i naprawdę to się mocno zmieni. Także to bardzo szybko przyspiesza. Na dzisiaj jest aktualne, ale to troszeczkę tak przyspiesza, że pytanie chyba i ciekawość jest, co będzie dalej. Bardzo. Tak sobie myślę, bo jeśli nie będzie właściwie dzieci i takiego kawałka masochistycznego, to jednak my kobiety pod spodem mamy tak wojowniczą naturę, tak szybko nadrabiamy, że ostatnio, tylko uwaga, ostatnio będąc na studniówce była dyskusja, że to dziewczyny są takie silniejsze, pewniejsze siebie, a chłopcy właśnie bardziej tacy delikatni. I chociażby przykład na medycynie, chyba 90% w tej chwili studiujących to kobiety. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy i panią, i córkę. Wracamy do studia. W studiu przy Myśliwieckiej Natalia Skoczylas, trenerka antydyskryminacyjna, i Paweł Prus, strateg komunikacji, prezes Instytutu Zamenhofa. No padło pytanie, co będzie dalej. To może nam się uda spróbować dzisiaj trochę poprognozować, ale chciałabym zatrzymać się na tym jednak, co jest, i zapytać ciebie, Pawle, jednak o to, jakie inne przyczyny, które może nam się tutaj nie pojawiły, a wypłynęły w waszym raporcie o mediach bez kobiet, decydują o tym, że ich głos jednak jest słabiej słyszalny, mniej obecny. Tak, ja tutaj chciałbym się odnieść do tego, co powiedział nasz pierwszy słuchacz, bo to była bardzo ciekawa uwaga właśnie o tym, że kobiety są taką grupą, wobec której politycy nie boją się na przykład tego, że nie dotrzymają złożonych im obietnic wyborczych. I jak zastanawiałem się nad tym, to pomyślałem sobie, że no, polityka opiera się na przemocy. Kobiety nie będą paliły opon przed kancelarią premiera, ani nie będą wysypywały zboża na tory. I faktycznie z jednej strony może to w jakiś sposób skłaniać polityków do tego, żeby uznać je za tę grupę, którą można zlekceważyć. Jeśli chodzi o twoje pytanie i o te dodatkowe przyczyny, dlaczego kobiet jest mniej w mediach, to nawiązując trochę też do tego, co powiedziała nasza słuchaczka o zawodzie architekta, to jak przyjrzymy się w zasadzie każdej sferze życia publicznego, to da się zauważyć tam pewną taką prawidłowość, że nawet w tych grupach, gdzie kobiety stanowią na początku większość, to wraz z upływem czasu i na przykład awansem zawodowym, to mężczyźni awansują szybciej i obejmują wysokie stanowiska. Na uczelniach, na studiach magisterskich i doktoranckich mamy zdecydowaną przewagę kobiet, ale jak popatrzymy sobie na osoby z habilitacją albo profesurę, tam są prawie sami mężczyźni. Rektorami też najczęściej zostają mężczyźni. Z naszego raportu Media bez kobiet zapamiętałem taką wypowiedź jednego z bardzo znanych dziennikarzy politycznych, który chyba w bardzo trafny sposób powiedział, dlaczego w jego programie jest tak duża przewaga mężczyzn. On powiedział, ja robiąc program o polityce, chcę mieć liderów i chcę mieć tych najważniejszych pierwszoligowych polityków, tych, co zasiadają z przodu w ławach. Tam kobiet nie ma. Jak spojrzymy na to, kto jest liderem politycznym poszczególnych partii, jakich kandydatów na prezydenta mają partie, to da się zauważyć tę samą prawidłowość, że gdzieś na początku może są kobiety polityczki, a na pewno na przykład w działalności społecznej, pomaganiu ludziom, większość stanowią kobiety, ale potem, kiedy już przychodzi ten moment, że przyznaje się na przykład te lepsze miejsca na listach wyborczych, albo kiedy formuje się rząd, tam wtedy dzieje się magia i raptem okazuje się, że to sami mężczyźni mogą objąć te najlepsze, najbardziej odpowiedzialne stanowiska. W tej chwili na przykład powtarza się, że obecny rząd jest jednym z najbardziej sfeminizowanych, dlatego że mamy w nim około 1/3 kobiet, ministrów. W poprzednim rządzie na 24 osoby była tylko jedna kobieta. Więc jakby widzimy właśnie tę prawidłowość, że te kobiety gdzieś na pewnym etapie są wypychane trochę z życia publicznego. I trochę taką smutną, ale konsekwencją tego jest to, co mówił nam właśnie ten dziennikarz, że jeżeli on chce rozmawiać z liderami partii politycznych, no to musi zapraszać mężczyzn. Nie ma trochę wyboru, jeżeli chce zrobić ten atrakcyjny program. I to jest ten problem, że tych kobiet tam często na tych najwyższych stanowiskach nie ma. Tutaj myślę, że trochę przechodzimy do drugiego aspektu, o którym chciałam z wami porozmawiać, czyli o takiej aktywnej dyskryminacji kobiet. No bo jeśli ich nie ma na wysokich stanowiskach, tak, no to już mamy do czynienia z pewnymi mechanizmami, które ich tam nie dopuszczają, ale jeżeli będziemy się trzymać tej sfery mediów, dyskursu publicznego, to zastanawiam się, Natalio, w jaki sposób dzisiaj ten kobiecy głos jest też usuwany, uciszany, nie wiem, dyskredytowany. Jak to się dzieje? Jakimi nowymi metodami dochodzi do tych, do dyskryminowania kobiet? No w mediach informacyjnych, ale też na tych nowych mediach społecznościowych. To przecież bardzo ważny nurt naszej publicznej rozmowy. Tak, zanim przejdę do tego, chciałam się jeszcze odnieść do tej części protestów, tego nieposłuszeństwa obywatelskiego, o którym wspomniałeś, że kobiety nie będą palić opon. Ja chciałam zwrócić uwagę, nie wiem, nie znam procentu kobiet palących opony, ale chciałam zwrócić uwagę, jak bardzo niewidoczne są kobiety, chociażby w historii Solidarności, gdzie było mnóstwo kobiet, które pracę często właśnie solidarnościową łączyły z pracą rodzinną, albo nie. I potem zabrakło ich przy okrągłym stole. Tak, dokładnie. Tam musieli głównie panowie. Dokładnie, więc kobiety są częścią też tych protestów, nazwijmy to bardziej brutalnych i zawsze... a przynajmniej od stu iluś lat były, nawet więcej. Część troszkę o tym mówi Leslie Kern, geografka feministyczna w książce Miasto dla kobiet, bardzo polecam. I kończąc ten wątek, też przypomnijmy sobie, że kiedy były kilka lat temu duże protesty w odpowiedzi na zaostrzenie prawa antyaborcyjnego, potoczyła się duża debata, czy przypadkiem nie używamy zbyt dużo wulgaryzmów podczas protestów, bo przecież to takie niekobiece. Więc tutaj też to dyscyplinowanie z różnych stron. A przechodząc do tych... do tego, jak dzisiaj w sferze internetowej, w sferze cyfrowej są te głosy jakoś uciszane, to ja bym zwróciła uwagę na takie rozróżnienie, że może być uciszanie wzajemnie pomiędzy ludźmi, czyli na przykład... jakaś polityczka wypowiada się na jakiś temat, a krytycy odnoszą się do jej wyglądu, tak? Bo jest kobietą, albo do jej seksualności, do jej atrakcyjności, rozumianej we względem oczywiście jakiegoś własnego gustu, więc oczywiście to jest od razu takie sprowadzenie do parteru. Ale jest też ten drugi aspekt, czyli dyscyplinowanie, kontrola ze strony właścicieli tych platform, na których ze sobą rozmawiamy, tak? I tutaj istnieje zagrożenie, że mimo, że te standardy już teraz przyzwalają tak naprawdę na coś, co możemy nazwać hejtem potocznie, to może się to jeszcze zaostrzać ze względu na to, że właściciele tych mediów stają się coraz bardziej agresywni w swojej komunikacji. I tutaj chciałam właśnie podać taki przykład z pogranicza płci i cielesności, ze względu na to, że tak jak powiedziałaś, ja też zajmuję się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na rozmiar ciała. Jakiś czas temu Guardian opisał też właśnie taki przykład, że kiedy kobiety, zwłaszcza białe i szczupłe kobiety, pozują w jakiś sposób, taki sugestywny, tak, no, modelki powiedzmy, ich zdjęcia zostają w internecie, ale jeśli robią to czarne kobiety lub grubsze kobiety, to te zdjęcia są banowane jako pornografia. Tak? Więc tutaj też te nierówności, one czasami pojawiają się też na styku różnych cech, które mamy, nie tylko płci. Mm-hmm. Mamy kolejne głosy, kolejne telefony. Zadzwonił pan Tomasz, pani Anna. Pan Tomasz jako pierwszy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. No, chciałbym dołożyć jakąś tam cegiełkę do tej dyskusji. Oczywiście wspieram kobiety z całego serca, żeby po prostu tej dyskryminacji było jak najmniej. Oczywiście widać jakiś tam aspekt tej dyskryminacji, chociaż bym tego nie generalizował, że to jest jakiś taki strasznie taki duży, czy też ewidentnie zamierzony proces. Czasami jest to chyba... tak jak tutaj już zresztą zostało to powiedziane, troszkę taki element kultury, ale przysłuchiwałem się też bacznie tej pani architekt i jej analizie i chciałbym właśnie zastanowić się też nad jedną rzeczą, bo powiedziała, no słówko w zasadzie wspomniała o genetyce i ja tak się też zastanawiałem, już jakiś czas temu z żoną tak się zastanawialiśmy, z czego bierze się ten strach u kobiet, bo moja żona jest strasznie strachliwa, tak bym to powiedział. No, myślę, po jakimś tam dłuższym czasie oczywiście, to od razu nie wpadło mi to do głowy, ale ja uważam, że ten aspekt tego strachu u kobiet wynika, tej ostrożności, tej dokładności, wynika genetyki. Wynika z takiego doboru, który powodował, że właśnie no były one, znaczy ich potomstwo, prawda, musiało być chronione. Nie mogły sobie pozwolić na to, że I to jest to samo u zwierząt. My jesteśmy też, powiedzmy, no genetycznie wiadomo związani z naczelnymi i to widać, że u psów widać, u kotów. Nie chcę porównywać oczywiście tutaj do jakichś tam zwierząt, ale chodzi o to, że no, my ludzie też musimy dbać o nasze potomstwo. Ja u żony też widzę takie aspekty, że ona jest dużo bardziej ostrożna względem dzieci, na wiele rzeczy im nie pozwala, ja więcej im bym pozwolił. I to jest ewidentne, prawda, że kobieta, tak jak powiedziała ta pani architekt, no ona być może nawet tego nie kontroluje, że jest bardzo ostrożną i to jest bardzo duża wartość. To nie jest tak, że to jest jakiś minus tej kobiety. Tak powinno być, bo powiem szczerze, no przyjrzyjmy się też jakimś tam statystykom. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego jest mniej chłopców, mniej mężczyzn ogólnie na świecie. No jest dlatego, bo mają jakoś więcej tych wypadków. No to nie jest tak, że rodzi się ich podobno więcej. No tak przynajmniej gdzieś tam czytałem. Rodzi się więcej, ale z tego powodu właśnie, że są nieostrożni, że takie lekkomyślne, głupkowate czasami zachowania przychodzą im naturalnie do głowy już od maleńkości. Zdarza się także i utonie taki kolega. Ja sam mam w jakiejś tam niedalekiej przeszłości różne takie historie, które mógłbym przytoczyć. Nie pamiętam naprawdę, z ręką na sercu powiem, nie pamiętam żadnej koleżanki, której przydarzyły się jakieś przykre rzeczy związane z jej lekkomyślnością, z jakąś taką, z jakimiś wygłupami. Natomiast jeśli chodzi o kolegów, to ja po prostu mnóstwo z dzieciństwa, z lat dorosłych tych historii mógłbym szerzyć. Panie Tomaszu, tutaj bardzo dziękuję. Rozumiem, że pan zwraca uwagę na pewną mniejszą skłonność do ryzyka ze względu również na ochronę dzieci u kobiet. To zaraz spróbujemy się do tego odnieść, choć nie mamy eksperta od chyba takiego ujęcia tej problematyki. I ja chciałam znowuż powiedzieć, że ja latałam po drzewach, po lasach i miałam mnóstwo lekkomyślnych, jak pan określił, przygód jako dziewczynka, ale to za chwileczkę spróbujemy się odnieść. Dobrze, no to pan Tomasz też powiedział o tym, że on nie jest pewny, czy ta nieobecność kobiecych głosów to jest taki, cytuję, duży, ewidentnie zamierzony proces, to jest raczej jakiś taki element kultury. Czy moglibyśmy spróbować jakoś do tego aspektu się odnieść. Czy na przykład raport Instytutu Zamenhofa o dezinformacji jako formie przemocy wobec kobiet mówi nam o tym, że ta przemoc no jednak ma jakiś charakter, nie wiem, systemowy, są jakieś konkretne, klarowne mechanizmy, taktyki, jak ta dezinformacja jest wpisana też w szkielet naszej rzeczywistości. Natalia Skoczylas już to troszeczkę zarysowała przed telefonami, że przed telefonami słuchaczy, że mamy no, nie tylko zachowania indywidualne, no ale to podwórko na przykład internetowe, na którym rozmawiamy, jest ustalone według pewnych reguł gry i w swojej konstrukcji już zawiera pewną nierównowagę. Jak to daje z informacji? Tak, na pewno widać tę nierównowagę. Zacząłbym chyba od tego, że szacuje się, ale to są niestety badania zagraniczne, bo w Polsce dotąd nikt tego nie zbadał. Około 60% przypadków przemocy wobec kobiet w internecie to jest właśnie dezinformacja w nie wymierzona. Nie zawsze to jest taka klasyczna dezinformacja, jaką zazwyczaj mamy na myśli, gdy słyszymy to słowo, dlatego że wobec kobiet często stosowane są takie techniki czy taktyki, które są no, trudne do wyłapania albo na pograniczu mowy nienawiści czy hejtu i dezinformacji. Czyli na przykład, jeżeli wobec jakiejś kobiety polityczki ileś osób powie, nie wiem, co za idiotka, głupia baba, nie nadaje się do niczego, to nie jest tylko hejt, bo w pewnym zbiorze tworzy też dezinformację, bo na innych wywiera pewien wpływ taka informacja. Generalnie dezinformacja wymierzona w kobiety w internecie ma na celu umniejszenie ich osiągnięć i finalnie zniechęcenie do aktywności publicznej. Jak przeanalizujemy chyba zgodzimy się wszyscy, że w internecie jest cała masa przemocy na Twitterze i ona dotyczy też mężczyzn, polityków. Ale jak przeanalizujemy sobie na przykład w kampanii wyborczej, takiej brutalnej, co czytają na swój temat mężczyźni, a co kobiety, to zauważymy, że wobec kobiet to są zupełnie inne ataki. Mężczyzn nikt nie atakuje na przykład za to, że ma dzieci, sugerując, że nie będzie pracował w Sejmie, to w zasadzie tylko po to, żeby mieć etat, a na pewno nic nie będzie robić, bo przecież ma dwójkę dzieci. A wobec jednej znanej polityczki takie zarzuty padały, kiedy startowała do Sejmu. Mężczyzna nigdy nie usłyszy groźby gwałtu, albo nie przeczyta o sobie, że takim jak ty należy golić głowy. Więc jest cały repertuar pewnych agresywnych zachowań, informacji dezinformujących, jakby odzierających, mających na celu obdarcie kobiet aktywnych publicznie z kompetencji, które są kierowane tylko i wyłącznie wobec kobiet. Mhm. Wobec mężczyzn one się w zasadzie nie pojawiają. Podobnie, jeśli chodzi o wygląd. No, nikt nie ocenia wyglądu mężczyzn polityków w kampanii. Jeżeli jakaś polityczka na przykład założy kolorowy płaszcz, to zaraz to jest komentowane. Mhm. Więc tych działań jest bardzo dużo i one są trudne czasem do wychwycenia, bo tak jak wspomniałem na początku, no, łatwo rozumiemy dezinformację, kiedy ktoś podaje taką zupełnie nieprawdziwą informację, jakiś deepfake, zmanipulowane zdjęcie. To też mieliśmy tego przykład, kiedy obecna poseł, wtedy kandydatka Aleksandra Wiśniewska została zaatakowana przerobionym zdjęciem, które sugerowało, że to ona jest na tym zdjęciu. Tam była jakaś taka scena o charakterze męsko-damskim. To był absolutny fake, ale ona została zaatakowana w ten sposób. Żaden mężczyzna w podobny sposób nie jest atakowany w sieci. Mhm. Więc jest cały repertuar tych takich bardzo specyficznych działań, które no, finalnie mają się sączyć trochę do umysłów odbiorców i przekonywać ich, że kobiety są gorsze, mniej kompetentne, nie powinny pełnić ważnych ról społecznych, a takich działań w zasadzie prawie nie ma wobec mężczyzn. Mhm. Natalio? Ja bym chciała cofnąć się do tego dylematu natura czy kultura, który nam się pojawiał w telefonach. W postaci genetyki. W postaci genetyki, dlatego że jest to coś, co się bardzo często pojawia tak naprawdę w dyskusjach o tak zwanym genderze, o płci. Czy właśnie na ile na nas wpływa ta natura, biologia, a na ile kultura. I jakoś nam, społeczeństwu, jest o wiele łatwiej uwierzyć, że chodzi o biologię, o jakąś naukę ścisłą, o coś takiego obiektywnego, już pomijając fakt, że biologia jest obiektywna, ale że coś takiego zero-jedynkowego, co jest albo tego nie ma i nic się nie da z tym zrobić. My nie musimy wkładać w to żadnego wysiłku, także wysiłku intelektualnego, żeby cokolwiek tutaj zrobić. I co nie jest naszą odpowiedzialnością. Naturalnie. Natomiast chciałabym tutaj szybciutko wtrącić przykład eksperymentu, który zrobiło BBC, który można zobaczyć w języku angielskim na YouTubie. To był taki eksperyment, kiedy zaproszono osoby, które zajmują się opieką nad dziećmi, do opieki właśnie nad takimi malutkimi, powiedzmy tam półrocznymi, może 8-miesięcznymi dzieciakami, tylko że zrobiono coś takiego, że biologicznej dziewczynce założono strój chłopca, a biologicznemu chłopcu założono strój dziewczynki. I co się okazało? Że te osoby, które przecież są wykwalifikowane, codziennie pracują z dziećmi, wobec dziewczynki były delikatne, ostrożne, dawały pluszaki, dawały laleczkę, postępowały tak naprawdę delikatnie. Natomiast wobec chłopca były te osoby bardziej zdecydowane. Brały to dziecko po prostu fizycznie, kładły na jakiegoś konika i masz tutaj jedź. Albo dawały jakąś taką łamigłówkę, jakąś taką zabawkę logiczną. I co? I czy jeśli jesteśmy na to narażeni, na to jak inni ludzie nas traktują, tak naprawdę od pierwszych chwil naszych narodzin jesteśmy traktowani inaczej ze względu na płeć, to w jaki sposób my się mamy zachowywać, w jaki sposób my mamy czuć, do czego my się właściwie przystosowujemy? Ja bym tak nie lekceważył może tej biologii, też dlatego, że to co wspomniał nasz słuchacz, czyli nadumieralność mężczyzn w średnim wieku, spowodowana właśnie tym testosteronem, skłonnością do ryzyka, czy tym, co pan wspominał, tymi niebezpiecznymi zachowaniami, to jest fakt. Problem jest chyba taki, że nasze społeczeństwo, my wszyscy ewoluujemy dużo szybciej społecznie niż ewoluują nasze organizmy. I to, co się sprawdzało w czasach pierwotnych, czyli to, że mężczyzna musi ryzykować, żeby wyjść upolować mamuta, a kobieta musi być ostrożna i zadbać o to ognisko domowe, wtedy działało, teraz nie działa. Ale właśnie po to jest jakaś kultura i refleksja też chyba, żeby jednak starać się temu przeciwdziałać. Mając świadomość tego, jak działają te mechanizmy, one po prostu są i ich tak łatwo nie da się zmienić, to możemy próbować jednak mieć to gdzieś z tyłu głowy i stosować coś, żeby im zapobiec. Choćby właśnie dbając o lepszą partycypację kobiet, zapraszanie ich do mediów, czy większy udział w polityce. No to cofnijmy się też do pytania słuchaczki. Pani Izabela postawiła pytanie, co będzie dalej, bo ja nie jestem właściwie pewna, gdzie my jesteśmy. Jakiś czas temu przeczytałam przełożoną na język polski przez Mariusza Gądka książkę Laury Bates o mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet i tam jest całe spektrum działań mężczyzn, którzy jakoś przynależą do tak zwanej manosfery, czyli nie bardzo zdefiniowanej tej części internetu, którą występuje w każdym kraju, w Polsce także, w której grupują się, kontaktują, rozmawiają ze sobą mężczyźni na różne sposoby objawiający swoją niechęć wobec kobiet. Albo pretensje, albo przemoc, albo czystą nienawiść wobec nich. To są grupy, o których Bates pisze, między innymi są to incele, o których jako o przegrywach pisały także polskie autorki. Są tak zwani artyści podrywu, są mężczyźni idący własną drogą, czyli tacy, którzy właściwie unikają kontaktów z kobietami, są mężczyźni także aktywnie prześladujący kobiety online, na przykład trolujący je w sposób taki mocno, mocno nienawistny. I z diagnozy Bates, bardzo wyrazistej, mocnej, właściwie wynika, że to jest zjawisko potęgujące się, nie tylko liczbowo, ale też jeśli chodzi o takie nasilenie przemocowych komunikatów. Z drugiej strony jesteśmy chociażby w Polsce, po latach bardzo silnych, wokalnych protestów ulicznych kobiet, także po polskich odsłonach MeToo, więc chciałabym wam zadać najprościej mówiąc takie pytanie, to jest coraz lepiej, czy jest coraz gorzej? Patrzę na Natalię Skoczylas. Tak, bo wiem, że nasz program się kończy i nie chciałabym kończyć pesymistycznie, ale ciężko jest mi inaczej tak naprawdę zaadresować ten problem. Mamy czas jeszcze, żeby go zniuansować. Dlatego, że ja też pracuję z tematem płci w kontekstach humanitarnych. Wiemy, że ze względu na różne zmiany klimatyczne coraz więcej będziemy mieć i polityczne tak naprawdę kwestie. Będziemy mieć tych kryzysów humanitarnych coraz więcej. A kiedy mamy kryzys, to te stereotypy, które istnieją już w społeczeństwie, ta przemoc, dyskryminacja i tak dalej, one się tylko pogłębiają. Tak naprawdę, bo dostęp do zasobów jest coraz mniej równy. I jako kryzys, może nie humanitarny, ale jako kryzys społeczny, widzę to też to, o czym ty powiedziałaś, czyli potęgująca się polaryzacja i to, że w bardzo dużym uproszczeniu to powiem teraz, że mężczyźni, reakcja mężczyzn na emancypację kobiet to jest właśnie taki rodzaj radykalizacji. Nas z tego czerpią przecież też politycy, polityczki różnych konserwatywnych partii na całym świecie. Myślę, że to będzie potęgowało ataki, czy taką, jeśli nie będzie na to zdecydowanej konsekwencji państwa, jeśli państwo, tak jak wcześniej mówiłam, nie będzie priorytetyzować przeciwdziałania przemocy, to te osoby będą się czuły dalej bezkarne. Mhm. Więc ja tutaj tak dość ponuro to widzę tak naprawdę, ale być może tutaj jest jedna rzecz, którą widzę jako pozytywną. To, co ty powiedziałaś o polskim MeToo, czy o protestach, faktycznie więcej osób względem tego, jak ja zaczynałam gdzieś tam stawiać pierwsze kroki w protestach 15-10 lat temu, więcej osób się aktywizuje, więcej osób jest zainteresowanych, więcej osób wie, że chciałoby jednak żyć w trochę innym świecie i nawet jeśli nie ma wiary w polityków, w politykę, czy w takie zmiany systemowe, to jest więcej tej wiary w taką samopomoc, w włączenie się, w rozmawianie na różny temat. Tak, coraz więcej wiemy o tym, że przemoc karmi się milczeniem, że trzeba o tym rozmawiać. Więc tutaj taką widzę nadzieję w tym całym ponurym obrazku. A co widzi Paweł Prus? Ja nie jestem ekspertem w tym temacie, ale jako mężczyzna chętnie się wypowiem. Zgadzam się z tym, że jesteśmy w jakiejś formie kryzysu. Nie wiem do końca, z czego on wynika. Intuicja podpowiada mi dwa obszary, które na nas wpływają w bardzo zły sposób. Jeden to są media społecznościowe. Wiemy, że są złe, do końca jeszcze nie wiemy, co tak naprawdę robią z nami indywidualnie i z nami jako społeczeństwem. Druga rzecz, szalenie niepokojąca, jeśli chodzi o rozwój manosfery, o ten flirt manosfery z radykalnymi partiami i politykami, to jest to, że z wielu badań w Polsce i w Stanach Zjednoczonych wynika, że młodzi ludzie mają coraz większe problemy z tworzeniem związków. Szacuje się, że na przykład w obecnym pokoleniu 20-latków nawet 60% z nich nigdy nie założy rodziny, nigdy nie spotka tej drugiej osoby. Do końca jeszcze nikt chyba nie rozumie, dlaczego tak się dzieje, ale ja bym szukał chyba wytłumaczenia tutaj w tych obszarach, dlaczego ten kryzys właśnie się zaczyna. I tutaj naprawdę postawimy kropkę w tej fascynującej, nieoczywistej rozmowie. Bardzo wam dziękuję. Natalia Skoczylas, trenerka antydyskryminacyjna, której książka Grubancypacja o grubości bez przepraszania już wkrótce w polskich księgarniach, i Paweł Prus, szef Instytutu Zamenhofa. Paulina Wilk, bardzo dziękujemy za dzisiaj. Klub Trójki wraca w poniedziałek. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.